जिंदगी को उदास कर भी गया, जिंदगी को उदास कर भी गया। वो के मौसम था एक गुजर भी गया, जिंदगी को उदास कर भी गया। वो के मौसम था एक गुजर भी गया, जिंदगी को उदास कर भी गया। सारे गम दर्द बिछड़े जाते हैं, सारे गम दर्द बिछड़े जाते हैं, सारे गम दर्द बिछड़े जाते हैं। दिल को रोते ही थे जिगर जिंदगी को।